अपना पानी अपना जीवन नवा भाग। जल शोधक बीजों की सीमाएं। घर में कोई भी जल शोधन के लिए जल शोधक बीजों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इससे रोगाणु नाशन नहीं हो पाता। इसलिए पानी को पीने से पहले उसका क्लोरीनेशन कीजिए। 7.2.2 जल को धूप में रखें। जल को प्लास्टिक अथवा कांच के जार में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक धूप में रखें। धूप में मौजूद पराबैंगनी किरणों से जल के लगभग सभी सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और हमें सुरक्षित जल मिलेगा। 7.2.3 जल को तांबे के बर्तन में रखें। पुराने ज़माने में पानी रखने के लिए तांबे के बर्तन प्रयोग किए जाते थे। यदि हम 72 घंटे तक तांबे के बर्तन में पानी रखें तो पानी के लगभग सारे जीवाणु मर जाएंगे और हमें सुरक्षित पेय जल मिलेगा। प्रतिदिन सुरक्षित जल प्राप्त करने के लिए तांबे के 3 बर्तन प्रयोग किया जा सकते हैं। आइए हम निश्चय करें, हम पीने से पहले अपने जल को शोधित करेंगे। 7.3 कुछ विशिष्ट रसायनों जैसे फ्लोराइड, आयरन एवं लवणों के लिए शोधन प्रणाली। 3.1 पेयजल में से अतिरिक्त फ्लोराइड साफ करना। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। जल में फ्लोराइड की अतिरिक्त मात्रा दांतों और हड्डियों को क्षति पहुंचा सकती है। अतिरिक्त फ्लोराइड की समस्या आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे कई राज्यों में है। यहाँ बच्चों में दांतों की क्षति और वयस्कों में हड्डी की विकृति देखने को मिलती है। जल में फ्लोराइड के प्रतिशत का पता लगाने के लिए जल का परीक्षण कराया जा सकता है। यदि वह 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक मात्रा में है तो जल का डिफ्लोराइडेशन करना चाहिए। घर पर फ्लोराइड कैसे दूर करें। प्रयोग: 1 लीटर पानी लें, उसमें 30 मिलीग्राम लाइम पाउडर डालें, अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद 500 मिलीग्राम फिटकरी का पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें। 15 मिनट तक पानी को हिलाते रहें। कम से कम 4 घंटे तक पानी को रखा रहने दें और बिल्कुल ना हिलाएं। अतिरिक्त फ्लोराइड तले में बैठ जाएगा, तब ऊपर का पानी दूसरे बर्तन में निकाल लें। यह फ्लोराइड मुक्त होगी।